leć. Tylko teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1780 zł. Teraz za 1680. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 10. Serwis informacyjny Anna Zaleśna-Sewera. Polska otwiera granice z Białorusią. Przejścia zostaną uruchomione o północy. I jeszcze w tym tygodniu ruszą prace przy umocnieniu brzegów Nysy Kłodzkiej. Zagrała w ponad 200 filmach. Francja żegna Claudię Cardinale. O północy zostaną otwarte przejścia graniczne z Białorusią. Rząd zastrzega jednak, że jeśli będzie taka potrzeba, przywróci wcześniejszą decyzję. A granica z Białorusią została zamknięta 12 września. Premier stwierdził, że zagrożenia dla bezpieczeństwa Polaków zostały zmniejszone. Między innymi przez to, że zakończyły się rosyjsko-białoruskie manewry Zapad. Donald Tusk poinformował też, że podczas podejmowania decyzji brano pod uwagę interesy gospodarcze. Biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników, także PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie. Te informacje z zadowoleniem przyjęli przewoźnicy. Rozmawiałam z tymi, którzy prowadzą firmy na Lubelszczyźnie. Jacek Sokół, przewoźnik z Łukowa, mówił mi, że część jego pracowników, która po zamknięciu granicy pozostała na Białorusi, będzie mogła wrócić do domu. To jest niesamowite zadowolenie, kiedy człowiek może wiedzieć, że przede wszystkim on wróci bezpiecznie do siebie do domu, no i wróci z nim jego sprzęt, bo to są właściciele, którzy są swoimi samochodami. Ostatnie przejścia na granicy z Białorusią zostały zamknięte 12 września. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Brzegi Nysy Kłodzkiej będą umocnione. Zostanie wyremontowany nyski odcinek od zapory w kierunku miejscowości Kubice. Zarząd zlewni Nysy Kłodzkiej podpisał umowę z wykonawcą i prace rozpoczną się w tym tygodniu. Potrwają do połowy grudnia. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zapowiada, że zostaną wzmocnione wszystkie elementy, które uszkodziła ubiegłoroczna powódź. Czyli wał, korona wałów, przebieg instalacji, które też przy śródwalu są położone. Prace bardzo intensywne, z tego co wiemy od Wód Polskich, kilku wykonawców, co gwarantuje szybką pracę, konkretną pracę i też na pewno to, co nas wszystkich cieszy, to to, że bezpieczeństwo mieszkańców strony Nysy Kłodzkiej będzie w tym przypadku bardzo mocno zapewnione, bo będzie odbudowane wszystko to, co zostało zniszczone i też wzmocnione, czyli też taki efekt dodany. Jest prośba do mieszkańców Nysy, by na czas prac remontowych ograniczyli spacery wzdłuż koryta rzeki. Potrzebne jest wspólne stanowisko państw NATO w sprawie ewentualnego zestrzeliwania rosyjskich samolotów naruszających sojuszniczą przestrzeń powietrzną, deklaruje Kancelaria Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki podkreślił bez uników rozmowy politycznej w Trójce, że decyzje w odpowiedzi na rosyjskie prowokacje powinny być podejmowane wspólnie przez sojuszników. Zaznaczył, że Rosja rozumie tylko język siły. Ten sygnał ze strony pana prezydenta Trumpa, że no, musimy działać w sposób zdecydowany, jest dobry, bo pan prezydent Nawrocki o tym mówi. Znaczy, Rosja rozumie tylko argument siły. Oczywiście nie może to prowadzić do eskalacji. Tutaj my musimy być naprawdę, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, ostrożni, ale nie możemy być naiwni, nie możemy się też bać. Podczas zgromadzenia ogólnego ONZ prezydent Donald Trump poparł możliwość zestrzeliwania rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Francja żegna jedną z największych gwiazd kina, Claudię Cardinale. Francusko-włoska aktorka zmarła wieczorem w swoim domu pod Paryżem. Miała 87 lat. Urodzona w Tunisie we francusko-sycylijskiej rodzinie, Claudia Cardinale zasłynęła rolami w Lamparcie Lucina Viscontiego i pewnego razu na Dzikim Zachodzie Sergio Leone. W latach 60. stała się symbolem kobiecości i sensualności, rywalizując o tytuł najpiękniejszej kobiety świata z inną francuską gwiazdą Brigitte Bardot. Claudia Cardinale zagrała w ponad 200 filmach we Włoszech, Francji i w Hollywood, obok takich sław jak Burt Lancaster, Henry Fonda, Alain Delon, Marcello Mastroianni czy Jean-Paul Belmondo. Współpracowała z największymi reżyserami, Fellinim, Brooksem czy Herzogiem, zdobywając nagrody na prestiżowych festiwalach, m.in. Złotego Lwa w Wenecji i Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. Informacja o jej śmierci wywołała nacekwaną falę wspomnień i hołdów. Była francuską sercem, muzą największych mistrzów, olśniewała wolnością, siłą i elegancją, skomentowała francuska minister kultury Rachida Dati. Stefan Folzer, Polskie Radio. Warte blisko 500 000 złotych papierosy w transporcie cebuli. Przemyt udaremnili funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Samochód, którym kierował 44-letni obywatel Azerbejdżanu, został zatrzymany do kontroli przy polsko-litewskiej granicy w Budzisku, mówi komisarz Maciej Czarnecki z Podlaskiej KAS. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy przewożący ładunek cebuli. Naczepa z towarem została najpierw prześwietlona, a potem dokładnie sprawdzona. W podwójnym dnie skrzyń, w których znajdowały się worki z cebulą, mundurowi odkryli niemal 26 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. A wobec kierowcy ciężarówki wszczęto postępowanie karno-skarbowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju słonecznie, tylko na południu może się chmurzyć i padać. Na termometrach zobaczymy od 13 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i lokalnie na Podkarpaciu, od 9 do 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i taką jesień to my naprawdę bardzo lubimy. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Marta Malinowska. Dzień dobry tym, którzy dołączyli do nas w ciągu ostatnich kilku, a może nawet kilkunastu minut do godziny 11. Płyniemy sobie wśród bardzo przyjemnych, otulających jesieniarskich dźwięków. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Clementine, Yanis and the Yao w Dobrego Dnia. Podprowadzenie do kolejnych propozycji muzycznych, w tym płyty tygodnia. Zawsze, codziennie, od poniedziałku do czwartku mamy dla Państwa tę jedną wyjątkową płytę, która musi spełniać kilka warunków. Podstawowy jest taki, że to płyta bardzo, bardzo nowa. A drugi, równie ważny i równie podstawowy warunek, że to płyta dobra, co do której redakcyjnie, gremialnie zgodziliśmy się, że warto ją wyróżnić. I w tym tygodniu wydarzyło się to w przypadku najnowszej płyty Loli Young, I'm Only Fucking Myself. Tak z lekkim chrząknięciem wypowiadam to niecenzuralne słowo, które artystka zdecydowała się umieścić w tytule płyty, ale to bardzo wymowny gest z jej strony, bo właściwie większość ruchów, w tym przede wszystkim muzycznych, które wykonuje Lola Young, mają być jakiegoś rodzaju zaburzeniem dotychczasowej, bardzo takiej twardej konstrukcji branży muzycznej, a Lola Young od kilku ładnych lat starała się o to, żeby muzyka popularna w Wielkiej Brytanii, a dzisiaj już również muzyka w ujęciu globalnym, otwierała się na artystki pokazujące te trudniejsze aspekty życia. Zresztą to właśnie singiel Messy, opowiadający o wygórowanych standardach i zbyt dużych oczekiwaniach, spowodował, że Lola Young zyskała tak dużą popularność. Fragment wypowiedzi Loli Young o jej utworze Not Like That Anymore. That's why it comes at the end of the album, because it sums up what the album's about. It's talking about being free from the chains of bad behavior, finding happiness in life in other ways. To jest utwór, który podsumowuje, o czym jest ten album. Bardzo ważne opowiedzenie o zerwaniu z destrukcyjnym zachowaniem. I ta piosenka zamyka najnowszą płytę Loli Young, naszą trójkową płytę tygodnia. I did some damage to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Parcels, Leave Your Love. Wczoraj przy okazji naszego spotkania w Dobrego Dnia zainicjowaliśmy nowy mini cykl muzyczny, który nazywa się Palcem po mapie, a oznacza to nie mniej, nie więcej, że wyszukujemy różnego rodzaju perełki dźwiękowe, które w tytule, w nazwie zespołu albo też w tytule płyty mają właśnie nazwy geograficzne. A dzisiaj przekornie. Bo ja zawsze przekornie sama coś wymyślam, a już następnego dnia postanawiam to trochę podważyć. Płyta zespołu The Chemical Brothers, No Geography z 2019 roku, a właśnie na tej płycie znalazło się nagranie Got to Keep On. Keep on.

stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny, między innymi Natalia Kukulska, Krystyna Pronko, Anna Rusowicz, Krzysztof Cugowski oraz Rebel Babel Orkiestra. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Transmisja specjalnego koncertu na antenie Jedynki we wtorek 30 września o 19.30. Dziękujemy partnerowi obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia w firmie Orlen. Razem z Orlenem, mecenasem konkursu chopinowskiego, zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku. Kaufland jest fresh, w Kauflandzie. Tylko w tę środę wszystkie świeże owoce aż o 20% taniej. Skorzystaj z okazji. Tylko w tę środę wszystkie świeże owoce aż o 20% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dlaczego nie mogę odebrać towaru, który zamówiłem? Niestety pana analiza wiarygodności płatniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD. Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Tymczasem w RTV Eura GD premierowe smartwatche Huawei z serii Watch GT 6 już w sprzedaży. Jeśli szukasz smartwatcha, który łączy wydajną baterię do 21 dni, precyzyjny GPS i zaawansowaną analizę treningów, to Huawei Watch GT 6 Pro jest dla Ciebie. Dopasowany do aktywnego stylu życia i gotowy na codzienne wyzwania. Kup teraz w super cenie na start i oszczędź do 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10.30 jest na naszych zegarach. Do końca audycji Dobrego Dnia chciałybyśmy zabrać Państwa jeszcze do kilku miejsc, zarówno tych muzycznych, jak i takich geograficznych właśnie. Gdynia i Festiwal Filmowy w Gdyni. To jest oczywiście destynacja, której my przysłuchujemy się bardzo intensywnie, ale zanim Gdynia, to najpierw Indie. Chandigarh, miasto eksperyment zaprojektowane, ale jednak nie dokończone przez Corbusiera. O tym właśnie miejscu opowiada Ania Dudzińska. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Dzisiaj będziemy w miejscu pięknym, nawet z nazwy, bo zapraszam do północnych Indii, miasta Chandigarh, zwanego właśnie pięknym miastem. Tam swoje olśnienie przeżył Piotr Kuczja, architekt pracujący i w Polsce, i w Niemczech. Właściwie jedyny budynek, w którym przeżyłem gęsią skórkę wchodząc do wnętrza, to był budynek parlamentu, to znaczy nie, hala wejściowa parlamentu w Chandigarh Le Corbusiera. To miejsce właściwie niedostępne, to znaczy do środka wchodzą, przechodząc jednocześnie drobiazgową kontrolę, tylko pracownicy. Inni tracą to, co najpiękniejsze. Światło, przestrzeń, surowość tego wnętrza, mimo bardzo złego wykonania surowego betonu, jakie tam było. Po prostu wszedłem i sobie pomyślałem, jestem tak małym architektem, patrząc na mistrza Le Corbusiera, geniusza po prostu. To najważniejsze nazwisko właśnie padło. Papież współczesnej architektury, Le Corbusier. I jedna z jego największych realizacji. Zwłaszcza, że jak tłumaczą historycy opisujący projekt Corbusiera z Museum of Modern Art, architekt został zaproszony nie tylko, by budować w Indiach, ale również zaprojektować całe nowe miasto. Miasto swoich marzeń. To w Chandigarh Le Corbusier spotkał się po raz pierwszy z niezwykle hojnym, najważniejszym przedstawicielem indyjskich władz, premierem Nehru. Corbusier nawiązał z nim niezwykle bliską relację. Nehru nie chciał, by Chandigarh została wybudowana w tradycyjny indyjski sposób. Oczekiwał nowoczesności i radykalizmu. Dlatego francuski architekt był dla niego niezwykle ważny. Warto dodać, że pierwotny układ urbanistyczny Chandigarhu przygotował Polak, Maciej Nowicki. Dopiero po jego śmierci w 1950 roku został zatrudniony Corbusier. Przepiękny budynek, którym zachwyca się Piotr Kuczja, istnieje jakby w oderwaniu od reszty miasta. W ogóle to tam nie funkcjonuje urbanistycznie. Wszystko zostało poobgradzane płotami ze względu na bezpieczeństwo i tak dalej. Także te piękne jego place z pięknymi bajorkami czy wodnymi fontannami To wszystko są suche miejsca, które w ogóle nie są w żaden sposób społecznie użytkowane. Względy bezpieczeństwa kazały prawdopodobnie postawić tam płoty kolczaste. Także urbanistycznie jest to katastrofa, ale wszystkie te budynki są perełkami rzeczywiście, a jak one są tam przyjmowane, no myślę, że oni po prostu to przyjmują tak, jak jest. Wracajmy do wnętrza betonowego, jak mówi architekt, niestety nie najlepiej wykonanego budynku, z pięknym nawisem i wielkim dachem, z którego widać Himalaje. Dosyć ciemne wnętrze z ogromnymi, smukłymi kolumnami, które mają takie grzybki na samej górze. I przez te grzybki w jakiś sposób rozproszone światło, które pomiędzy taką no, szczelinką w dachu, one to światło jakoś tam rozpraszają w tym ciemnym wnętrzu, kiedy się wchodzi z takiego ostrego, kontrastowego słońca nagle w to pomieszczenie, to po prostu to właściwie mógł być spokojnie jakiś kościół, to ma taki dosyć sakralny charakter. No, trudno mi to opisać po prostu, ale to jest tak jakby geniusz architektury pokazał, zobaczcie, co można zrobić z wnętrza. Tymczasem dla architektów to jest prawdziwa pielgrzymka. To są budynki betonowe i od czasu do czasu jest gdzieś tam jakiś otwór, na przykład jakieś małe okienko okrągłe. Jego wewnętrzna część pomalowana jest załóżmy na czerwono czy na żółto i przy tamtejszym świetle wpada do wnętrza czerwone światło, które w zasadzie jest tylko z tego obwodu okna odbiciem tego światła i to daje niesamowite efekty. Nawet mam takie jakieś, udało mi się tam zrobić kilka zdjęć, które się aż nierealne wydają po prostu przez te kolory. Niestety budynku Zgromadzenia Najwyższego w Indiach w mieście Chandigarh nie zobaczymy, bo nie można go po prostu fotografować, ale opowieść o mieście Corbusiera, którą podzielił się Piotr Kuczia, będzie fascynować wszystkich, którzy zwracają uwagę na niezwykłą architekturę. Czarująca historia od Ani Dudzińskiej. Red Hot Chili Peppers Under the Bridge, czyli pozostajemy w tematyce miejskiej, w tematyce projektowania tej przestrzeni, w której my funkcjonujemy, no ale to także utwór, który nawiązuje do naszego kalendarium muzycznego, wyjątkowego, magicznego, także 24 września, to od razu taka podpowiedź dla artystów, jeśli planujecie wydawać płyty, to 24 września, wtedy właśnie ukazała się także płyta Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. Sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest w tej dacie coś wyjątkowego. Utwory, które zostały opublikowane, a właściwie płyty opublikowane 24 września, to zbiór hitów, które mimo upływu czasu cały czas działają na nas z tą samą intensywnością i energią. Blood, Sugar, Sex, Magic, czyli piąta płyta zespołu Red Hot Chili Peppers, wydana w tym wspaniałym, to już powiedziałam, 1991 roku. Siedemnaście minut zostało do godziny 11. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fajny film. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i Ryszard Jaźwiński jest na miejscu. No, nawet już słychać, że nie sam, bo ze mną Filip Zaręba. Dzień dobry. Witam serdecznie. A takimi tu ładnymi efektami dźwiękowymi zacząłeś. Możesz jeszcze trochę? A słyszałem... to by trzeba było podłożyć jeszcze ten motyw festiwalowy. Wiesz, tutaj w stół troszeczkę walić. Ja słyszałem, że właśnie można ciebie poprosić o śpiewanie, że ty chętnie a cappella śpiewasz, tak? Czy niekoniecznie o tej porze dnia? Chętnie, chętnie. Mam troszeczkę, wiecie, głos wczorajszy, bo wczoraj też było trochę śpiewania w klubie festiwalowym, ale działa mój głos, więc... Jest taki troszeczkę zachrypnięty. Może pasuje chyba W radiu to zawsze dobrze brzmi, oczywiście. Filip Zaręba, oczywiście aktor śpiewający, ale tutaj na festiwalu przede wszystkim debiutant, bo trzeba powiedzieć, że oto debiutujesz w polskim kinie w głównej roli, chociaż wielu osobom jesteś słuchaczem Trójki doskonale znany z serialu 1670. No i osoba, współreżysera tego tam, tak. Maciej Buchwald, ale też Kordian Kądziela, osoba właśnie Kordiana, powoduje twoją obecność na festiwalu w Gdyni, bo to właśnie jego debiut reżyserski, film LARP, Miłość, Trolle i inne questy, to film, w którym zagrałeś główną rolę, ten debiut, to przyszło niespodziewanie, czy właśnie współpraca serialowa być może wywołała ten efekt? Nie, kompletnie nie, bo LARPa kręciliśmy przed 1670. Ach, czyli to jeszcze była wcześniejsza historia. LARP to była wiosna, zdjęcia do 1670. Czyli odwrotnie. Zaczęły latem, tak, to było trochę odwrotnie, lecz, drodzy słuchacze, to nie był żaden nepotyzm, normalnie poszedłem na casting, choć rzeczywiście... Kordian bardzo kibicował mi, bardzo mu zależało, żeby mi zaufano w 1670. Ale tak, pierwszy był LARP i jest to debiut w takiej dużej debiut roli. Debiut i reżyserski, i twój aktorski, tak. No właśnie. Nasz podwójny debiut, tak. Double. Kipisz energią i myślę, że już tutaj w Gdyni możesz to powiedzieć, no to jest film, który zdobywa, szczególnie tę młodą, ale ja nastolatkiem nie jestem, a też wyszedłem bardzo, bardzo przepełniony taką pozytywną energią po tym filmie. Bo myślę, że taki jest też cel tego filmu, opowiedzieć o ważnych, trudnych rzeczach w taki lekki sposób, skorzystać ze sztuki, jaką jest kino, i się pobawić tą konwencją, podjąć to ryzyko, które podjął Kordian w formie. No to właśnie już powiedzmy o konwencji i formie, bo tutaj musimy się odnieść, i ciebie poproszę, jak najszybciej i najlepiej byś wyjaśnił tytuł. LARP, Miłość, Trolle i inne questy, bo on jest dosyć skomplikowany i długi. Tak, Kordian na to super odpowiada, ale ja spróbuję tak, jak on to zrobić. LARP, czyli skrót od angielskiego Live Action RPG, to jest rodzaj takiej rozgrywki terenowej, takiego trochę improwizowanego teatru. I w tym właśnie bierze udział bohater filmu. W tym właśnie bierze udział bohater filmu i jego paczka. I oni wcielają się w postaci ze swojego ukochanego uniwersum, które jest tutaj sfabrykowane na potrzeby filmu, czyli uniwersum sagi Krwawej Pochodni i Zaklętej Czaszki, które znają z książek ich idola Louisa LaCroixa, granego przez Bartłomieja Topę. No i dużo się dzieje, no ale oczywiście to z jednej strony ten świat fantastyki czy wyobrażeń głównego bohatera, a z drugiej strony no, zwykłe życie i też jego młodzieńcze problemy. Tak, zwykłe życie, jego młodzieńcze problemy, bo Sergiusz jest w trudnym momencie, nie dogaduje się totalnie z ojcem i z bratem, którzy są policjantami, i cała rodzina by chciała, żeby Sergiusz też został policjantem. A Sergiusz ma swoje zajawki, kocha literaturę, kocha świat fantasy. Sergiusz jest też prześladowany w szkole przez grupę bogatych dzieciaków. I Sergiusz funkcjonuje w zasadzie tylko dzięki temu swojemu pancerzowi, który ma, dzięki tej swojej wyobraźni, dzięki temu światu fantazji, tym LARPom, ucieka od tej rzeczywistości, która go dogania. Jednak... szkolna miłość, która... No miłość też musi która być w napotka, filmie, oczywiście. Musi być w filmie, która napotka Sergiusza, sprawi, że będzie on musiał podjąć konfrontację. To jest film, który naprawdę nam przynosi jakąś ogromną świeżość, nam widzą, bo no chyba się zgodzisz, nie wiem, być może tak też twoja praca z Kordianem Kądzielą wyglądała, że zależało wam chyba na tym, żeby to było bardzo po prostu powiedziane, żeby to było szczere i prawdziwe. Tak, tak, żeby to było szczere, prawdziwe, zabawne, urocze, niezdarne. Momentami pokazanie, że każdy z tych bohaterów, mimo tego, że przejawia jakieś negatywne cechy w niefajnych zachowaniach, tak naprawdę potrzebuje być zauważonym, być kochanym, być wysłuchanym, że każdy jest różny i jak ważna jest wspólnota. No właśnie, i to wszystko zobaczymy w filmie, a ja jeszcze też dodam, że możesz też momentami być nierozpoznawalny, bo masz bardzo długie blond włosy w niektórych scenach. Tak, mam piękne, długie blond włosy. No lubię, wolę jak Legolas. Ciężkich, kręconych włosów, wolę te długie, proste, legolasowe włosy. No właśnie, i namawiamy w takim razie wszystkich słuchaczy Trójki do zobaczenia filmu. Będzie już okazja, to dla tych informacji, których nie ma w Gdyni. Nie było czegoś takiego filmu w Polsce, kochani. No właśnie, informacja dobra, że premiera oficjalna już niedługo. Tak, 17 października. W połowie października. Zapraszamy do kin. Zapraszamy i na pewno do filmu LARP, Miłość, Trolle i inne questy w Trójce. Wrócimy. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki bardzo. Moim rozmówcą w klubie Klub Trójki dziś wieczorem. W studiu Trójki. Klub Trójki dzisiaj po 20. Doba w Gdyni jest za krótka. Tutaj w studiu Trójki w Teatrze Muzycznym w Gdyni Filip Zaręba. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Ryszard Jaźwiński prowadził rozmowę. Fajny film. Bardzo dziękujemy. Na audycję zaprosił sponsor Energa z Grupy Orlen. Mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przed światem.